Vijf uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor Schiphol breekt weer een drukke tijd aan, nu voor de meeste Nederlanders de meivakantie begint. Er worden gemiddeld 66.000 vertrekkende passagiers per dag verwacht, meer dan vorig jaar. Toen ontstonden door personeelstekorten urenlange wachtrijen. Schiphol belooft dat het nu beter gaat, want er zijn veel nieuwe beveiligers aangenomen die bovendien meer verdienen. Maar vakbonden wijzen erop dat er onrust is onder de bagageafhandelaren, die in salaris achterblijven. Mogelijk gaan zij deze meivakantie actie voeren. Op het vliegveld van Toronto in Canada is een lading met goud en andere waardevolle goederen gestolen, ter waarde van ruim 13 miljoen euro. De lading was met een vrachtvliegtuig uit het buitenland gekomen. Welk land is niet bekend. Dieven namen de miljoenen buit mee uit een opslagruimte. Volgens de Canadese autoriteiten is de veiligheid van het vliegveld niet in het geding. De Ramadan is voorbij. Turkse moslims hadden 21 april al in hun agenda staan, maar voor Marokkanen eindigt de vaste maand altijd pas als religieuze waarnemers in Saoedi-Arabië de nieuwe maansikkel hebben gezien. En dat is gisteravond gebeurd. Dat betekent dat vandaag Eid el-Fitr wordt gevierd, ook wel het suikerfeest genoemd. Feyenoord is in de kwartfinales van de Europa League uitgeschakeld door AS Roma. De Rotterdammers hielden gisteravond in Rome lange tijd stand, maar in de verlenging gingen ze alsnog onderuit. Het werd 4-1. AZ had meer succes en bereikte de halve finales van de Conference League ten koste van Anderlecht na strafschoppen. De volgende tegenstanders van AZ is West Ham United. Het weer, hier en daar nog een bui, minimaal rond 7 graden. Daarna op veel plaatsen een grijze dag, maar in het noorden en uiterste zuiden ook periode met zon. Daar kan het 18 graden worden. In het midden gaat het regenen, vooral vanmiddag. Daar is het dan 12 of 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, de werkdruk in het onderwijs is hoog en de problemen stapelen zich op. Leraren gingen meermaals de straten op om hun stem te laten horen. Minder werkdruk, meer waardering en natuurlijk ook meer salaris. Ja. Teachers first en zorgen dat er in die klassen gewoon goed en hard gewerkt kan worden. Dat moet er gebeuren. Vroeg. Ja, goedemorgen. Dit is vroeg van vrijdag 21 april. Er is niet alleen een lerarenprobleem, maar ook een schoolleidersprobleem. Basisschooldirecteuren vallen uit vanwege allerlei problemen in het onderwijs. Denk aan het chronische lerarentekort en de enorme werkdruk. De afgelopen weken werd duidelijk dat in Amsterdam dit jaar tenminste 7 basisschooldirecteuren hun functie neerleggen. Ook de verwachtingen voor de komende jaren zien er volgens de Algemene Vereniging Schoolleiders niet goed uit. Schoolleiders voelen zich niet gehoord. Maar waarom staan ze dan niet op het Malieveld? Ik ga daarover praten met Thijs Rovers. Hij is bestuurslid van de Algemene Onderwijsbond. En Karin Struijs. Zij is voorzitter van de Algemene Vereniging van Schoolleiders. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat jullie er zijn. Voor de luisteraar, Thijs zit bij mij hier in de studio. Dus als je meekijkt, dan kun je hem ook zien. En Karin hebben we via de telefoonlijn. Thijs, ik ga even met jou beginnen. Jij bent bestuursvoorzitter van de Algemene Onderwijsbond. Maar jij komt zelf ook uit het basisonderwijs. Ja. Wat is volgens jou een goede schooldirecteur? Laat me eerst even rechtzetten. Ik ben niet de bestuursvoorzitter van de Algemene Onderwijsbond. Ik ben lid van het dagelijks bestuur. Dan hebben we dat maar uit de wereld. Ja. Een goede schooldirecteur is iemand die heel veel ruimte laat voor het team, hele duidelijke kaders stelt, maar ook beslissingen durft te nemen op die hele enorme moeilijke momenten. Nou, dat klinkt heel makkelijk. Ja. Dat is ook een hele korte samenvatting van wat een goede schoolleider moet zijn, maar volgens mij is dat wel de basis. En dat kan niet iedereen. En als we daar al tekorten van krijgen, die worden steeds groter, is dan een groot probleem. Want die keuzes moeten nog steeds gemaakt worden en die kaders moeten ook nog steeds gesteld worden. En dat is continu ook aanpassen aan wat je werknemers nodig hebben. Ja, absoluut. Ja. Ja. Karin, jij zet je als voorzitter van de Algemene Vereniging Schoolleiders in voor deze groep. Mm-hmm. Hoe groot is die groep? Er zijn in totaal in Nederland iets van... Ik zal even de cijfers erbij pakken. Ik weet niet precies hoeveel scholen. Dus dat had ik wel opgezocht. Maar ben ik even aan het zoeken. Ik meen iets van... Ongeveer. En anders komen we daar straks bij terug. Het zijn in ieder geval, je hebt natuurlijk een heleboel scholen. 6.500 basisscholen zijn er in Nederland. Ja. Daarvan zijn er dan zo'n 3.500 mensen zijn bij ons lid. En de basisscholen, dat kan natuurlijk dat daar ook nog adjunct-directeuren bij zitten. Dus ik schat altijd dat de groep voor het basisonderwijs zo'n 7.500 mensen is. Ja, en wat maak jij mee? Wat willen schooldirecteuren? Schooldirecteuren willen vooral gewoon dat het op hun school fijn werken is en dat het fijn leren is op hun school. En daar willen zij eigenlijk bijna alles voor doen. Bijna alles. Dus wat ik. Wat alles wat eigenlijk in hun macht ligt, dat willen zij heel graag daarvoor betekenen. Ja. De maatschappij komt natuurlijk gewoon binnen in een basisschool. En al die vraagstukken komen heel vaak op het bord van de schoolleider. En niet alle onderwerpen kunnen zij altijd oplossen. Maar dat willen ze eigenlijk wel. We gaan straks dieper in op welke problemen zij precies tegenkomen. Wat we wel zeker weten dat ze tegenkomen, is sowieso het lerarentekort. En Thijs, op de school waar jij werkte toen je nog leerkracht was, daar liepen jullie ook tegen de lerarentekorten aan. Mm-hmm. Je hebt dit dus van dichtbij meegemaakt. Hoe hoog loopt dan de druk op zo'n school? Ja, dat is denk ik wel het beste hoe je het kunt omschrijven naar wat er momenteel aan de hand is. Die problemen en dat. Nou, laat ik beginnen met het positieve. Die drive die mevrouw Strauss net noemde. Dat is heel fijn als je daar ook mee aan de slag kan. Je wil dienend zijn aan een team en je wil dat goede onderwijs verzorgen. Op een gegeven moment, als je te weinig mensen hebt om dat mee te doen, dan wordt dat eigenlijk onmogelijk gemaakt. Dan ben je continu bezig met het blussen van brandjes. Ja? Met het proberen om in ieder geval die klassen maar bemand te krijgen. En ik werkte in een school in Amsterdam-West, waar het tekort gewoon structureel was. We hadden eigenlijk altijd tekort aan mensen. En waar je als schoolleider dan eigenlijk bezig wil zijn met het aansturen van je team, bezig wil zijn met het zo goed mogelijk onderwijs geven aan al die leerlingen, die vaak ook al, want dat is ook nog die tekorten, die zijn het grootst op scholen waar leerlingen eigenlijk het onderwijs het hardst nodig hebben, waarbij school vaak de enige bron van kennis is. En zo'n schoolleider is dan eigenlijk alleen maar bezig met het zoeken naar mensen voor die klasse. Ja. En die komt niet toe aan dat belangrijke werk die mevrouw Strauss net noemde, waar ik het over had, die kaders stellen en moeilijke beslissingen nemen, niet elke dag alleen maar die brandjes blussen. Nou ja, dat kun je even volhouden. Maar we zien dat dit tekort al een tijdje aan de hand is. En ja, de cijfers zijn ook niet heel, heel rooskleurig. Het neemt ook niet af, hè, zien dat, we. En dat maakt, kijk, die werkelijk, die wordt ook veroorzaakt omdat je geen, je hebt geen zicht op beter. Als je weet dat je volgend jaar, de formatie noemen we dat, hè, dus het personele bestand voor elkaar hebt, dan denk je, nou, ik moet nog een paar maanden buffelen en dan ben ik er. Maar momenteel zien we gewoon, en ik wil niet een gitzwart beeld schetsen, maar dat toekomstbeeld is er niet meer, want we weten dat die tekorten aan blijven houden. Dat maakt wel dat die werkdruk alleen maar aan het stijgen is. Maakt dat, kun je dan nog je werk leuk vinden als schooldirecteur? Nou, dat hoop ik wel. Hè. Het is een ontzettende mooie baan, een belangrijke baan. En dat geldt voor het baan als je startte met dat fragment over die stakende leraren. Die mensen gaan niet voor niks de straat op. Het is ontzettend belangrijk werk. Het is ontzettend mooi werk, ontzettend fijn werk. Dat geldt ook voor die schoolleider. Het zijn vaak ook mensen die uit het onderwijs komen. Die hebben echt die drive om mee te bouwen aan de volgende generatie. En dat is fantastisch werk. Maar we moeten wel met elkaar voorzichtig zijn op deze mensen. We moeten wel zorgen dat die arbeidsomstandigheden, dat die gewoon kloppend zijn. En dat we met een toekomstbeeld gaan werken waarin we zeggen, hé, dat gaan we oplossen. Ja, waardoor het ook nog, want we hebben het vaak over leraren en we hebben het over schooldirecteuren, wat misschien een beetje abstract kan overkomen. Maar dat zijn natuurlijk gewoon individuen die met een gezin thuis zitten, die ook om 7 uur soms naar huis willen. Die niet elke dag in het weekend of elke ochtend gebeld willen worden met, hé, ik ben toch ziek vandaag. Dus we moeten het ook even wat menselijker gaan maken. Ja, dat is een mooie. Ik ken geen schoolleider die weekend heeft of die avonden vrij heeft in deze tijd. Ik sprak gisteren nog met een oud collega van mij die inmiddels schoolleider is geworden. En ik vroeg eigenlijk, ik ging natuurlijk hier naartoe. Ik zei, wat is nou, wat zou je het liefste opgelost willen zien? En zei ze, nou, dat ik af en toe er gewoon even uit kan staan. Ik sta altijd aan, zegt ze. Want je weet, op elk moment kan dat telefoontje komen. Hey, ik ben er morgen niet. Ik kan niet komen. En dan moet je aan de slag. Want er staan de volgende dag gewoon 25, 30 kinderen voor die deur. Ja, die ga je niet, die wil je niet terug naar huis sturen. Nee. Ik praat tot 6 uur met Thijs Rovers. Hij is van de Algemene Onderwijsbond. En met Karin Struijs van de Algemene Vereniging Schoolleiders. Heb je vragen voor ze, dan kun je die stellen via de NPO Radio 1-app. Vroeg. Met Rauna Kadari. Om een goed beeld te krijgen van alle taken van een schooldirecteur, Thijs, wil ik je vragen om een stukje voor te lezen uit een column die je hebt geschreven. Ja. Heb je die bij de hand? Ja, die heb ik bij de hand. Ja. Ik moet hem inderdaad voorlezen, want het gaat over het werk van... Ik wil hem heel kort in... Ja, zeker. We hebben die stakingen gehad, je liet er wat van horen, met best wel wat succes voor die leraren. En daar was ook vaak de focus op. Maar ik merkte ook dat mijn collega's, die schoolleider waren... daar af en toe ook wel, die hebben ook meegestreden. Die hebben er hard voor gevochten ook. En het ging eigenlijk altijd over die leraren. En dat vind ik wel tekenend voor de schoolleiders. Ze cijferen zich vaak zelf weg. Ja. En we laten te weinig zien hoe waardevol ze zijn en wat ze allemaal doen. Dus ik heb daar een stukje over geschreven. En dat, ik zal daar een gedeelte van voorlezen. En ik begin dan met een inleiding over de... doordat we gestreden hebben, dat zal ik achterwege laten. En dan begin ik met, laten we eerlijk zijn... een school kan niet zonder een goede schoolleider. Al heb je een uitstekend team met excellente leraren... en onderwijzend ondersteunend personeel... een schoolleider maakt of breekt de schoolorganisatie. En helaas hebben we hiervan een tekort. En als je kijkt naar het takenpakket en de verantwoordelijkheid van een schoolleider... dan verbaast me dat niet. Het schoolleiderschap is een pittige klus... en er is te weinig waardering voor dit vak. En daarom een dankwoord aan de schoolleider. Want schoolleiders, klassenbezoeken, functioneringsgesprekken... aanvragen van subsidies, schrijven van het jaarplan... op tijd het formatieplan klaren, bestudiedagen organiseren... alle neuzen dezelfde kant op, de MR informeren... het contact met de ouders, het spreken met de wijkagent... de buren informeren bij festiviteiten... de inspectie, de schouder om op te huilen voor de leraar... de directie overleggen, weer op zoek naar vervanging voor een groep... terwijl je vooraf al weet dat het een verloren zaak is... de nieuwsbrief schrijven, invallen, elke ochtend bij de deur staan... boze ouders kalmeren en met een glimlach weer de school uit laten gaan... het op zoek gaan naar leraren voor die openstaande vacatures... de briefings, het betalen van de rekeningen... contactpersoon zijn van de schoonmaak... de naschoolse en voorschoolse opvang... en het contact met de gemeente. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Dank je wel. Namens al die koppige leraren, dank je wel voor alles. Nou, dat is nog maar denk ik een schijntje... misschien dat mevrouw Struijs mij kan aanvullen... Van de taken die een schoolleider moet doen. En dat moeten we gewoon wat vaker benoemen. Ja, want hoe luister jij hiernaar, Karin? Ja, ik herken heel erg wat Thijs zegt. De schoolleider is eigenlijk degene waar uiteindelijk alles bij elkaar komt in de school. Uh-huh. Dus de leraar is bezig met de klas en met zijn of haar leerlingen. Maar al die andere zaken die er in de school gebeuren... daar is uiteindelijk de schooldirecteur degene die daar verantwoordelijk is... maar die dat ook gewoon moet doen. Want er is ook niemand anders. Een schooldirecteur is vaak maar alleen in een school als leidinggevende. En staat er dus ook vaak alleen voor. En dat is denk ik ook naast het lerarentekort wel iets waar schooldirecteuren zich echt soms alleen voelen staan. Ook niet het gevoel hebben dat ze gesteund worden door de mensen om hun heen. Of dat ze ook niemand hebben om die steun bij te zoeken. En dat maakt ook vaak dat het gewoon een zwaar beroep is. En dat ook soms mensen afhaken. Is het altijd zo'n zwaar beroep geweest? Karin? Ja, kijk, de maatschappij verandert natuurlijk. En dat betekent in het basisonderwijs dat je meteen als basisschool ook met die veranderende maatschappij te maken hebt. Dus dat aspect is sowieso intensiever geworden. Dus met name het contact met ouders bijvoorbeeld, maar ook kwesties rondom zorgleerlingen bijvoorbeeld. Maar aan de andere kant, het lerarentekort is natuurlijk wel echt wel enorm aan het oplopen. Ja. En dat maakt het nog wel extra moeilijk. Hè? Thijs sprak over Amsterdam, waar het lerarentekort al wat langer is. Maar we zien nu eigenlijk wel dat door het hele land heen lerarentekorten zijn. En dat maakt gewoon dat daar waar je vroeger iemand kon bellen... of een lijstje kon bellen van mensen die konden vervangen... dat lijstje er gewoon niet meer is. Die vervangingspool die is opgedroogd. En dat betekent dus dat als iemand belt en zich ziek meldt... dat de schoolleider meteen een probleem heeft. Ja, en alleen al in Amsterdam stappen er dit jaar... tenminste 7 basisschooldirecteuren op... waarvan er 2 ook met pensioen gaat, moet ik erbij zeggen. Dus laten we stellen dat er 5 basisschooldirecteuren zeggen... ik zeg dit jaar mijn baan op, dus einde dit schooljaar. Ik schrok daar wel van. Ik heb dat stuk ook geschreven voor in het Parool. Wat dacht jij, Thijs, toen je dat stuk las? Ja, ik schrok er niet van. Dat is misschien wel meteen het zorgwekkende. En ik vond het wel frappant. Ik heb het stuk gelezen natuurlijk. Ik vond het ook fijn dat er een soort analyse onder lag. Waarom vertrekken deze mensen nu? Ja. En ik vond het frappant dat die redenen die daar genoemd werden heel erg overeenkwamen met redenen van leraren waarom ze uit de grootstad vertrekken. Er is een onderzoek van Oumema El-Ghouzbouzi heet zij. En ze heeft een onderzoek geschreven naar waarom vertrekken nu leraren uit die grote stad. En daar zijn de lerarentekorten het grootst. En we hebben eigenlijk heel weinig kwalitatief onderzoek met betrekking tot die tekorten. Nou, dat ging dan over leraren, maar de conclusies uit dat rapport, ja, die kun je eigenlijk één op één leggen op het artikel wat jij geschreven hebt. Dus mijn complimenten. Je hebt een onderzoek in een artikel weten samen te vatten. Maar het gaat dus over die enorme werkdruk. En ook wel wat ik las, niet de waardering daarvoor krijgen van je leidinggevende. In dit geval zijn dat dan de schoolbesturen. Ja. Dat hoorde ik in dat artikel, las ik voor jou terug. En ik merkte dat ook bij die leraren. Daar is vaak de reden, uit het onderzoek blijkt, dat ze niet de waardering van hun schoolleider krijgen. Dus het werkt door eigenlijk. Ja, het werkt door. En niet om met een beschuldigende vinger te werken, maar er zit dus iets fout in dat systeem. In die hiërarchie, in dat leidinggeven, daar valt volgens mij nog wel het een en ander te winnen. Ja, jij zegt er zit wat fout in het systeem. We horen ook dat die werkdruk, dus juist door die continue tekorten ervoor zorgen dat iedereen alleen maar brandjes aan het blussen is en heel erg ad hoc bezig is. Heeft dat daar ook mee te maken? Ja, absoluut. Ja. En volgens mij is dat een hogere wiskunde. Als je het heel erg druk hebt en steeds in de stress zit, ja, dan let je wat minder op die zachte kant ook van het vak. Want dan sta je in de overlevingsstand. En dan heb je te weinig aandacht en te weinig tijd om echt na te denken over hey, hoe kunnen we het de volgende dag weer leuker maken. Ja, nou, over leuker maken gesproken. Karin, is het beroep schooldirecteur nog leuk als je in de G5 zit? Dus de steden waar het tekort eigenlijk het grootst is? Nou ja, kijk, het beroep op zich is natuurlijk een prachtig beroep. Je kan, dus een enorm betekenisvol beroep ook. Ja. Je kan voor kinderen die in een leeftijdsfase zitten, dat ze nog nieuwsgierig zijn naar wat er in de wereld allemaal gebeurt, kun jij gewoon hele mooie dingen betekenen. Dus dat is niet zozeer het probleem. Ik denk dat we vooral moeten kijken naar van hoe maken we het beroep nu ook weer aantrekkelijker voor mensen om erin te stappen. Wat is daar op jouw antwoord? Ja, ik zal eerst nog even een stukje analyse maken. Omdat er natuurlijk het grootste vraagstuk waar wij als AVS mee zitten is dat een hele grote populatie de komende jaren met pensioen ook gaat, ja, van deze schooldirecteuren. En dat zien we gewoon aankomen. En het lijkt er wel op alsof in dit geval de schoolbesturen, dit zijn de werkgevers van de schooldirecteuren, dat die dat ook te weinig zien. Dus wat wij zien is dat er steeds meer op het bordje van de schooldirecteur komt te liggen. En dat de oplossing vaak gezocht wordt om er dan nog maar een school bij te doen. Dus in plaats van dat men gaat kijken naar hoe kunnen we werkdruk verminderen, wordt er gevraagd van nou doe er nog maar een school bij. Want dat kan eigenlijk best wel en we hebben niemand anders, dus regel dat maar. En dat vind ik eigenlijk de verkeerde manier van werken. Je zou het eigenlijk andersom moeten doen. Hoe kunnen wij als werkgevers zorgen dat het vak ook aantrekkelijker wordt en aantrekkelijker blijft voor mensen om maar gewoon naartoe te komen? Ja, en wat is daar het antwoord op? Hoe kunnen we het aantrekkelijker maken? Nou, we kunnen het aantrekkelijker maken. En dan zal meneer Rovers zal dat zeker aanspreken. Door er gewoon een beetje een betere beloning tegenover te stellen. De schoolleiders die hebben de. Jullie hadden inderdaad het fragment van de stakingen, van de acties aan het begin van de uitzending. De schoolleiders hebben toen inderdaad de leraren gesteund in hun oproep om aan de salarissen een stuk te verbeteren. Nou, dat hebben we het afgelopen jaar ook gedaan. En wij als AVS vinden nu ook dat de schoolleiders op dat vlak ook aan de beurt zijn. Want die zijn toen niet meegenomen, want het ging exclusief over de leraren. Het kan zelfs zo. Dat moet nog steeds gematerialiseerd worden. Dat moeten we nog steeds voor elkaar krijgen op de cao-tafel. Het kan zelfs zo zijn, heb ik me laten vertellen, dat je als schooldirecteur minder verdient dan een leerkracht. Ja, dat als adjunct schooldirecteur zou dat kunnen. Maar het is wel in ieder geval zeker zo dat in de meest gevorderde schalen van lerarenschap en de schalen van het schooldirecteurschap, die komen heel dicht bij elkaar. En dat dan is toch schooldirecteuren, ja, voor die paar euro extra ga ik niet al die sores op mijn nek nemen. Precies, dat is toch krankzinnig. Dus dan ben je schooldirecteur en dan heb je de verantwoordelijkheid voor werknemers. Maar je bent ook eindverantwoordelijke voor die leerlingen en die onderwijsassistenten en het hele lijstje wat Thijs Rovers net opzomde. Soms meer dan tientallen mensen personeel en honderden kinderen. Precies, en dan verdien je dus bijna evenveel als een leerkracht. Dan kun je ook zeggen, nou, zo aantrekkelijk is het schooldirecteurschap niet. Ja, is wel nou, is wel iets gechargeerd. Hè? Ik bedoel, er is 0,5% van de leraren, 0,5% van de leraren zit in die hoogste schaal. Dus dat is echt een hele kleine groep. Maar dat kan dus wel zo zijn dat ik lesgeef en jij schooldirecteur bent en wij hetzelfde verdienen. Dat komt echt heel weinig voor. Maar het kan wel. Het kan wel, ja. En ik ben daar ook niet per se op tegen. Hè. Ik denk als je een hele goede leraar bent, die ook voor de stichting waarin die werkt hele belangrijke zaken doet en daarmee ook een hele grote groep bedient. En daar mogen we van mening over verschillen, maar daar hebben we gewoon een heel duidelijk systeem voor in het leven. Een rekensysteem onafhankelijk die functiezwaartes bepaalt. Daar hebben we ook onderzoek naar laten doen in het afgelopen CAO-traject door Leeuwendaal. Nou, daar komt ook echt uit dat die functies goed gewaardeerd worden. De implementatie, daar is nog wel echt een probleem. Dus als je ziet, we hebben een systeem en dan moet je dan als werkgever moet je dat systeem op een bepaalde manier gaan. Het wordt nu een beetje technisch, maar moet je dat gaan implementeren in je organisatie? Ja. Nou, en dat onderzoek toont ook die functies die kloppen. Maar hoe daarmee omgegaan wordt door werkgevers, ja, daar valt echt nog een hoop winst te halen. Je ziet dat sommige schoolleiders veel meer taken doen dan waar ze eigenlijk voor op de loonlijst staan, om het maar even plat te slaan. Dus ik denk dat daar, als je het hebt over de betere beloning, ga je eerst nou eens goed kijken, wat ben je aan het doen op die scholen? En wat voor functie hoort daarbij? Ja. En dat is ook wel een oproep aan die bestuurders. Ga daar met elkaar over om tafel. Want we hebben de problemen gehoord. We hebben ook gehoord hoe ontzettend belangrijk dat vak is. En hoe mooi het vak is. We moeten wel allemaal een tandje bijzetten om dat op te gaan lossen. Ja, het gaat ook niet alleen om geld, weten we. Nee. Dus dat wordt vaak wel geroepen. En dat is ook de makkelijkste ingang van, ja, geef ze geld. Het gaat ook om waardering, maar het gaat ook om die werkdruk waar jij het nu ook over hebt, Thijs. Er zijn van allerlei manieren waar je aan moet werken. Er is nooit één knop, en dat geldt voor het lerarentekort, geldt voor het schoolleidstekort ook. Er is niet één knop waarmee we hem op gaan lossen. Je moet hem echt vanuit alle hoeken gaan aanvliegen. En geld is daar zeker, daar ben ik met mevrouw Strauss eens, is echt een onderdeel daarvan. Hè. Aantrekkelijkheid van een beroep heeft te maken met wat hou je aan het einde van de maand over. Maar het heeft ook te maken met, is mijn werk nog te behappen en hoe hoog is die werkdruk? Ik was van de week, vorige maand op een school in Amsterdam, op een stichting bij een bestuur. En daar had ik dat gesprek met die bestuurders en zij, en ik ben ook wel benieuwd hoe mevrouw Strauss hiernaar kijkt. Daar hebben ze niet een school erbij gedaan, maar dat doen ze met 2 directeuren, 1 school. Waarbij je dus wat makkelijker de taken kunt verdelen. En ik sprak daar ook met wat schoolleiders en zei, wij vinden dat heel fijn. Ze hebben dan ook allebei wel een school. Hè. Het zijn 2 scholen met 2 directeuren. Maar ze konden die taken afwisselen. Dus waar de een wat meer op het aansturen van het team zat en dat heel fijn vond om te doen, zat de ander weer wat meer op de cijfers. En zo konden ze die taken van die 2 scholen makkelijk verdelen en hadden ze een gedeelde werkdruk. En dat is ook wel logisch, want je bent als schoolleider, en dat hoorde je net ook, je staat alleen. Ja, als lerarenteam ben je met elkaar en kun je lekker klagen en kun je een beetje schoppen tegen die schoolleider af en toe. Maar als schoolleider moet je het maar alleen doen. Dus ik ben ook wel benieuwd hoe mevrouw Strauss daar tegenaan kijkt. Ja, nou, ik kan het alleen maar omarmen. Ik was afgelopen dinsdag in Rotterdam. Daar werken ook 2 schoolleiders op een school. Dat is dan wel op 1 school, maar dat is ook een school voor speciaal basisonderwijs. En het was heel fijn om te zien hoe die 2 ook steun aan elkaar hadden. Want natuurlijk niet iedereen is altijd in dat enorme takenpakket van die schoolleider. Niet iedereen is daar even goed in al die taken. Dus je kon inderdaad kijken van welke taken passen het best bij wie. Maar met name ook dat ze het met elkaar daarover konden hebben. Van hoe zullen we dit nou eens aanpakken? Of als er een keer een situatie was geweest dat ze daarna bij elkaar konden zitten van hey, wat is nou gebeurd? En wat kunnen we hiervan leren? En hoe kunnen we het de volgende keer beter doen? Dus zo'n duo schoolleiderschap. Ik zie daar wel wat in. En ik denk dat het ook heel goed is voor besturen om daar ook op die manier over na te denken. En dus niet schooldirecteuren meer scholen te geven, maar eerder te kijken van hoe kunnen zij met elkaar beter. Hoe noem je dat nou? Samenwerken. Het is echt als een soort duo-leiderschap. Mm-hmm. Dat ze samenwerken, maar dat is eigenlijk in andere sectoren al heel normaal dat je duo-leiderschap hebt. Maar in scholen zie je dat eigenlijk nog maar heel weinig terug. Dus ik roep eigenlijk ook wel besturen op van denk er nou eens over na. Ben ook eens wat eigentijdser in de oplossingen die je zoekt. En maak ook gebruik van de mogelijkheden die daarvoor zijn. Ja, Karin, jij zegt ik roep besturen op. Jij bent de voorzitter van de Algemene Vereniging van Schoolleiders. Hebben jullie ook een actie in de pijpleiding? Gaan jullie wat doen? Over drie weken is dan is de staat van het onderwijs. Dat is altijd een belangrijke dag in het onderwijs, waarop de onderwijsinspectie een rapport uitbrengt met een, ja, een soort jaarverslag van wat er allemaal aan de hand is in het onderwijs. Ja. En dan is er ook een groot congres over. Nou, wij hebben samen met de schoolleiders in het middelbare, van het middelbaar onderwijs, hebben wij een staat van de schoolleider voorbereid. Dat is eigenlijk een kort rapport in van wat is er nou aan de hand met die schoolleiders, maar ook wat zou je kunnen doen. En dan gaan we ook tijdens die bijeenkomst gaan we daar ook een sessie over geven om dat nog een keer opnieuw onder de aandacht te brengen. Ja. Dan zorg er nou voor dat er een beter samenspel is tussen de schoolleiding en ook het bestuur. Zorg er nou voor dat je veel meer aandacht hebt voor professionalisering. Zorg er nou voor dat je startende schoolleiders ook beter begeleidt. Zorg er nou voor dat je ook echt investeert in mensen en dat je mensen steunt. Ja. Nou ja, dat soort onderwerpen komen daar allemaal aan de orde. Ja, maar Karin, we weten dat het schoolleiderstekort of het schooldirecteurentekort al jaren een heel groot probleem is. En ik rapporteer ook, tenminste, ik schrijf het elk jaar op, jullie onderzoeken. En daarin blijkt dat het schoolleiderstekort elk jaar weer toeneemt, dat het niet afneemt. En dan zie je de leraren op het Malieveld staan. En ik zei het in de intro ook even. Waar blijven die schoolleiders? Wanneer gaan zij actie voeren? Nou, daar zijn eigenlijk twee redenen voor dat onder schoolleiders niet meteen het eerste is waar zij aan denken als er een probleem is. Eén is dat zij natuurlijk als groep veel kleiner zijn dan de leraren. Dus je kan wel met een paar duizend mensen op het Malieveld staan, maar dan staat er echt maar een plukje mensen. Dus dat maakt niet zo heel veel indruk. Zijn er wel duizend scholen dicht? Toch? Maar de belangrijkste reden is nog wel, en daar komen we inderdaad bij dat die scholen dan misschien dicht zijn. Die schoolleiders willen hun school niet zomaar in de steek laten. En dat is het elke keer wel weer, als wij het met schoolleiders hebben over ja, wat voor soort, wat zouden jullie nog meer ideeën hebben om dit onderwerp onder de aandacht te brengen. Dan is echt zo massaal actie voeren als de leraren gedaan hebben, dat is niet meteen waar ze aan denken. Dus we moeten het hebben van andere type acties, andere manieren om dit onderwerp onder de aandacht te brengen. En dat doen we via de media. Dat doen we via het ministerie. Dat doen we via onze eigen kanalen. Dat doen we door het vraagstuk op tafel te leggen. Dat doen we door met de bestuursorganisatie in de gesprek te gaan. Thijs. En op die manier proberen we het onderwerp onder de aandacht te brengen. Hoe luister jij hiernaar? Ja, nee, ik ben heel blij dat de AVS je aandacht voor vraagt. En respect voor de manier waarop een ieder dat doet. Dat gezegd hebbende zou ik wat meer actie in de taxi willen zien. Kijk, we zitten met een levensgroot probleem. En elke dag dat er schoolleiders uitvallen vanwege werkdruk en scholen niet goed draaien, betekent dat minder goed onderwijs voor leerlingen. Daar moet je de straat voor op. We mogen echt niet accepteren dat het gebeurt met ons onderwijs. Dus ik snap het wel. Ik ben het ook wel met mevrouw Strauss eens dat de schoolleider super trouw is aan aan de opdracht die hij of zij heeft gekregen. Maar ja, op een gegeven moment is de rek er wel uit. En moet je het eerlijke verhaal vertellen. En als er niet geluisterd wordt, want we zijn al best wel lang bezig. En je ziet het ook aan de leraren. Daar was er ook al wel het een en ander aan de hand voordat die acties op touw kwamen. Ja. Op een gegeven moment moet je de druk wel gaan opvoeren. Want ik merk wel dat dat helpt. Ja, actie voeren, we zien het in andere sectoren ook. Als het zo gaat over iets simpels als het loon. Als je meer loon wil, ja, dan kun je erom vragen. Maar je kan het ook gaan halen. En het is wat mij betreft ook wel een handreiking naar de AVS toe vanuit mij. Laten we eens gaan kijken of we een actie kunnen opzetten. Want ik vind het wel belangrijk dat we die schoolleiders een podium bieden. Ook buiten hun eigen club. En we moeten ook richting ouders laten zien. Wat speelt er nu op die scholen? Die ouders brengen die kinderen elke dag in die school. En die denken dat vaak dat alles goed gaat. En ik kan me daar wel eens aan storen dat we. Dat is ook wel weer het mooie van het onderwijs. We lossen alles zelf op. Maar sommige problemen zijn zo groot, die zijn heel moeilijk zelf op te lossen. En daar hebben we de ouders bij nodig, daar hebben we de maatschappij bij nodig. Ja, en dat begint bij het heel eerlijk vertellen van, hey, dit is er aan de hand en dit hebben we van jullie nodig. Wat ga je met die handreiking doen, Karin? Nou ja, ik vind het fijn dat meneer Rovers dat zegt. Maar als ik aan mijn leden vraag van goh, hoe zou de AOB, nou de AVS, het beste kunnen helpen met de positie van de schoolleiders, dan zeggen mijn leden door ons op de cao-tafel te steunen om iets extra's voor de schoolleiders voor elkaar te krijgen. Ik denk dat dat het antwoord is wat ik in eerste instantie krijg. Ja, nee, dat is stap 2. Kijk, als er extra geld is, kun je aan een cao-tafel wat doen. Een cao-tafel klinkt altijd heel groot, maar in feite ligt het er wel redelijk vast hoe ver je daarmee kunt gaan. Extra geld moet er komen, daar ben ik echt van overtuigd. We kunnen heel moeilijk schrijven, want als je iets doet in een collectieve arbeidsovereenkomst voor de ene groep, dan moeten we het af bij de andere groep. Nou, dat is heel lastig, dat snapt iedereen. En het onderwijs en de schoolleiderschap is belangrijk genoeg om er extra geld voor te vragen. En wat mij betreft regel je dat niet aan een cao-tafel, maar regel je dat samen met acties. Om uiteindelijk wel het geld naar die cao-tafel te krijgen. Dus wat dat betreft staan we er hetzelfde in. Ik wil toch nog even terugkomen op geld. Want dat wordt natuurlijk best wel vaak genoemd. Het onderwijs kreeg in de afgelopen 20 jaar alsmaar meer geld. En in de afgelopen 20 jaar zijn de problemen alleen maar groter geworden. En dat klinkt misschien dat mensen mij nu pessimistisch vinden. En je hoort vaak ook wel dat mensen dan zeggen, ja, maar als we dat geld niet hadden, of als we dit niet hadden gedaan, dan weten we niet hoe groot het probleem dan was geweest. Maar wat we ook zien in het onderwijs, ook onder schoolleiders, is dat het niet alleen gaat om geld en aanzien, maar dat je ook ziet dat er best wel veel mensen weer uitstromen. En dan heb ik het niet alleen over pensioen, maar dan heb ik het ook over mensen die hun vak gewoon of niet aantrekkelijk genoeg vinden of niet meer de werkdruk aankunnen. En dan kun je wel zeggen, ik doe er geld bij op die cao-tafels, maar dat werk blijft hetzelfde. Hoe kijk jij daarnaar, Karin? Ja, dat klopt. Maar het is natuurlijk voor heel veel van de schooldirecteuren, die komen uit het onderwijs, die zijn dus voorheen leraar. En het meest gegeven antwoord op de vraag van, zou je schoolleider willen worden, is dan toch voor die paar centen extra ga ik niet al die zorgen op mijn nek halen. Dat is het grote probleem. Ja. Dus het is voor leerkrachten niet aantrekkelijk genoeg. En je zou eigenlijk denken, in bijna alle sectoren is dat wel zo. Hè? Dus als je wil doorgroeien, nou ja, dan word je op een gegeven moment ook, krijg je ook een leidinggevende functie. Maar in het onderwijs zeggen de leerkrachten dan van, nou nee, dat voor mij eigenlijk liever niet. En dat is natuurlijk toch wel gewoon een zorgelijke ontwikkeling. Want dat is toch de grootste groep die je moet hebben. Kijk, we kunnen heel veel gaan inzetten op mensen van buiten het onderwijs halen. En dat heeft ook zeker zijn aantrekkelijkheden. Maar het beste is toch ook als er mensen zijn die een onderwijsachtergrond hebben, die doorgroeien naar leidinggevende functie. Want die snappen hoe het in een school werkt. En als je die al niet kunt stimuleren, als je die al niet kunt interesseren om door te groeien naar een schooldirecteurschap, hoe moet je dan mensen van buiten kunnen werven voor dat vak? Jij knikt instemmend. Ja, nee, kijk, waren ze er maar, hè? Al die leraren die het wilden. We hebben ook te weinig leraren. Dus het is natuurlijk, er zijn wel meer zaken waar ik me af en toe over verbaas. Bijvoorbeeld zo'n lerarenbeurs, die is beschikbaar voor leraren, maar die kun je niet gebruiken om een schoolleidersopleiding te gaan doen. Nou, dat is volgens mij een hele makkelijke quick fix. Om in ieder geval de mensen die dat willen goedkoop mogelijk naar dat schoolleiderschap toe te fietsen. Ja, daarnaast noemde je net, Ranewark, dat we steeds meer geld naar het onderwijs brengen. Dat is ook wel zo, maar internationaal gezien betalen wij als Nederland echt niet veel aan het onderwijs. Nee, maar ik vergeleek het met Nederland zelf. Ja, hè? Dus je ziet dat er meer geld gaat naar het onderwijs binnen Nederland, maar dat die problemen niet per se afnemen. Nee, en er is toevallig van de week een rapport uitgekomen. Interdepartementaal beleidsonderzoek, het IBO, over sturing in het onderwijs. We hebben in Nederland een gedecentraliseerd stelsel, waarbij we eigenlijk een bestuurslaag tussen het ministerie en de scholen hebben gefietst in de jaren 80, jaren 90. En nou, dat ligt nu wel onder de loep, hè, want daar gaat wel steeds meer geld naartoe. Maar we zien eigenlijk die onderwijskwaliteit en die tekorten, en dat heeft natuurlijk met elkaar te maken, die zien we toenemen. Of die kwaliteit zien we afnemen en de tekorten zien we toenemen. En het ligt nou ook, de vraag ligt er nu ook wel onder, van ja, wat gaan we daarmee doen? Hoe gaan we daarmee verder? Want ja, er is wel een serieus probleem waar we nu wat mee moeten doen. En dat los je niet alleen maar op met geld. En er is ook wel een verklaring voor dat extra geld. De lonen zijn gewoon duurder geworden. Zeker. Huisvesting, nou, noem het maar op. Maar het blijft belastinggeld. Dus we moeten ook wel kijken, hoe besteden we dat zo effectief mogelijk? Ja, en dan had je even tussen neus en lippen door, noemde je, er zit een laag tussen het ministerie en de schoolleiders. En dat noemen we de bestuurslaag. Mm-hmm. En dat zijn besturen en die besturen. Ja. Daar zit ook wel wat frictie. Ja. En jij noemde net voor de uitzending, legde jij heel mooi uit hoe schoolleiders en werkgever zijn, maar ook werknemer. Kan je daar wat meer over vertellen? Ja, ik vind het de school. En ik snap die. Soms zit zo'n schoolleider in een spagaat. Aan de ene kant moet je leiding geven aan een team. En ben je dus de werkgever in die schoolorganisatie. En aan de andere kant ben je ook werknemer van het bestuur. Dus moet je ook die andere kant op weer luisteren naar wat er van boven over je wordt uitgestort. En daar zit soms wel eens wat frictie. Ja. Kijk, je wil als schoolteam wil je bepalen wat is onze onderwijsvisie, wat willen we aanbieden. En dan wil je eigenlijk dat een bestuur daar dienend aan is. En ik heb wel eens het vergelijk gemaakt als we het onderwijs helemaal vanaf nul zouden moeten opbouwen. Hè, wat heb je dan nodig? Dan heb je een lokaal nodig met een groep kinderen en een leraar. Nou, als je meerdere lokalen hebt, heb je ook iemand nodig die daar faciliteert. Dat is die schoolleider. die ze samenbrengt, al die kleine tokeltjes. Wat hebben die nu nodig? Ja, volgens mij niet zo gek veel. Dat is de basis. Alles wat we daaromheen bouwen moet dienend zijn aan die organisatie. En ik zie in de afgelopen jaren vooral ontstaan dat we heel erg top-down aan het werken zijn. Dus er wordt op een ministerie wat bedacht of vanuit een bestuur wat bedacht, en dat wordt die scholen dan ingegooid. En dan heb je dus niet meer de zeggenschap en de autonomie over wat je in die scholen doet, maar dan ben je beleid van anderen aan het uitvoeren. Nou, en dat is ook niet stimulerend en dat verhoogt ook alleen maar de werkdruk. Ja, Karin, hebben jullie onderzoek gedaan naar wat schoolleiders vinden van hun schoolbestuur? Nee, zo die vraag op zich niet. Maar wat we wel zien is dat schoolleiders die zich gesteund voelen door hun bestuur, dat die over het algemeen ook tevredener zijn met hun werk. Ja. En gesteund voelen door het bestuur is een breed begrip. En dan gaat het er vooral om, voelen zij zich gehoord als er beleid gemaakt wordt, wat ook voor hun school van toepassing is. Hebben zij daar een rol in? Kunnen zij dat beïnvloeden? Is de bestuurder er voor hun? Als er ondersteunende diensten op een bestuursbureau worden georganiseerd, hè, zoals personeelsmanagement of facilitair werk, zijn die diensten dan ook echt voor de school? En heeft de schooldirecteur het gevoel van dat die mensen er ook voor hem of voor haar zijn? Nou, daar wordt wel het verschil in gemaakt. Ja. Dus het is niet zo dat het ene bestuur is anders dan het andere bestuur. Het is ook nog vaak mensafhankelijk. Want ik weet ook wel van schooldirecteuren die heel erg happy waren onder een bepaald bestuur. En toen was er wisseling van mensen. Toen kwamen de andere bestuurders met andere ideeën. En vervolgens werden ze gewoon heel erg ongelukkig in hun werk. Op dezelfde school, met dezelfde team. Maar toch hadden ze het gevoel van, nu kan ik niet meer functioneren zoals ik dat graag wil. Thijs? Ja, dit herken ik zo. En dit geldt natuurlijk ook voor die leraar met zo'n schoolleider. Daar hebben we als je daar een wisseling van de wacht hebt. Met de een kon je het fantastisch vinden en de ander, die ligt je niet. Dat mogen we toch niet accepteren, dat de kwaliteit van onderwijs afhankelijk is van de willekeur van een persoon die aan de top van zo'n bestuur staat. We hebben met z'n allen een maatschappelijke taak te verrichten. Dus dat moet duidelijk zijn. Er moet, vind ik, meer centrale sturing komen op dit soort onderwerpen. Het is echt te belangrijk om het af te laten hangen van een bepaalde persoon. En dat is wel ook mijn kritiek op die bestuurslagen. We hebben een beetje wat afstand genomen als maatschappij van het onderwijs door het te decentraliseren, door het uit handen te geven. En wat mij betreft trekken we die teugels wat strakker aan. Dat klinkt misschien wat ouderwets en dat ik de vrijheid wil inperken, maar volgens mij verhoogt dat juist die autonomie van die schoolleider en daardoor ook van het schoolteam weer. Dat vertrouwen geven aan die schoolleider, dat ze echt wel weten hoe ze dat moeten gaan doen. Dat ze dus niet afhankelijk zijn van wie er op dat moment op die bestuursstoel zit boven hen. Maar dat ze gewoon de vrijheid en ruimte krijgen om met hun team samen dat schoolbeleid te maken. Ja, volgens mij wordt iedereen daar gelukkiger van. Ben je het er mee eens, Karin? Ja, wij hebben ook in onze reactie op dat rapport wat Thijs Rovers benoemd, ja, hebben wij ook aangegeven van, nou, het zou heel goed zijn het huidige systeem geeft gewoon, kan onvoldoende inspelen op de vraagstukken die er in de samenleving zijn. En de schoolleider heeft ook echt af en toe het gevoel van, ja, ik zit gevangen in dat systeem en ik kan onvoldoende de dingen doen die ik eigenlijk moet doen om het de leerlingen op mijn school goed te laten hebben. Dat is natuurlijk gewoon een zorgelijke ontwikkeling. Daar moeten we het over hebben. Want Wat is dat dan? Hè? Hoe zorg je er nou voor dat die schoolleider wel geëquipeerd is, hè, met een deftig woord, maar in ieder geval kan doen wat nodig is. En dat hij ook het gevoel heeft aan het stuur te zitten van datgene wat er nodig moet zijn. Maar als ik het zo hoor, dan willen we er dus helemaal niks bij, maar dan willen we er wat af. Dat is natuurlijk altijd wat je erbij wil, in ieder geval bij de schoolleiders. Dat is het onderwerp over salaris. Daar hebben we het net over gehad. Dat is echt, met stip staat dat op nummer 1. Maar wat ze eraf willen is met name dat zij meer handelingsruimte krijgen in hun school om de dingen te doen die nodig is. Maar daar horen dan toch ook weer budgetten bij die ze daar dan wel bij moeten krijgen. Thijs, jij knikte heel hard ja. Ja, ik was ik sluit me natuurlijk aan. Hè. We hebben een enorm hoge inflatie gehad. Dat treft iedereen. Ik wil daar vanuit ons nog echt wel aan toevoegen dat het vooral ook die lagere schalen treft. Hè. We moeten natuurlijk kijken naar die schoolleider en die moeten beter. Maar we hebben collega's ook in de onderwijsondersteunende posities zitten. Die echt moeite hebben met rondkomen. Dus ik vind ook dat wil ik wel benoemd hebben. Daar moet ook echt extra geld bij. En dat geldt ook voor de leraren. Dat zijn we eens. Maar Ja, dit is een beetje wat ook wel de mak is van het onderwijs. We nemen steeds maar dingen erbij. Hè? Dus, en dat geldt, vergelijk het dan even vanuit mijn eigen werk. Je hebt de week van de lentekriebels, je hebt de week van het geld, je hebt de koningsspelen, dan komt er dit weer. Je kan ook eens een keer zeggen, nou nee, of als ik de koningsspelen moet gaan organiseren, wat hoef ik dan niet meer te doen? En dat moeten we echt doen, want je moet je eigen vak wel een beetje proberen af te schermen. Dat geldt voor de schoolleider ook. Ik noemde net al die taken op. Ja. Wees realistisch en bepaal met elkaar van wat doen we wel en wat doen we niet. En zorg dat je werk behapbaar blijft. Want er heeft niemand wat aan als je uitvalt en steeds maar het werk maar weer opneemt en opneemt. Dus daar met elkaar duidelijkheid over krijgen van wat moet er wel en wat moet er niet. En dat lijkt me een hele zinvolle eerste stap. Duidelijk. Ik praat tot 6 uur met Thijs Rovers. Hij is van de Algemene Onderwijsbond. En met Karin Struijs van de Algemene Vereniging voor Schoolleiders. En jij kunt ook meepraten. En dat kun je doen via de NPO Radio 1 app. Daar kun je al je vragen insturen. En die ga ik direct voor je beantwoorden. Vroege vragen. Hendrik die appt. Voor mijn gevoel is het begonnen toen kinderen jij en jou zijn gaan zeggen tegen de leraren. Toen zijn leraren minder gaan luisteren naar kinderen in plaats van andersom. Ik vrees dat je het meest machteloos bent als je een grote mond krijgt van een leerling. Moeten we niet iets zorgen voor het imago? Moeten we iets... Je zegt, nou goed, ik maak er even een vraag van, Hendrik, als je het niet erg vindt. Moeten we niet iets doen aan het imagoprobleem? En dat gaat nu over de leraar. Ja, hè? Dus dit gaat over de leraar. Moet tegenroepen om die te gaan beantwoorden. Ja, die is voor jou. En natuurlijk moeten we daar wat aan gaan doen. Hè? Want het is een ontzettend tof vak. En ik denk dat we dat te weinig over het voetlicht brengen. We hebben inderdaad ook wel vaak gezegd, hè, dat salaris moet omhoog en de werkdruk is hoog. Maar dat doen we niks voor niks. Dat niet voor niks. Dat vak is ontzettend tof. Ik ben het niet zozeer eens dat het veranderd is toen kinderen jij en je gingen zeggen. Ik lees nog regelmatig Theo Thijssen terug, een oud onderwijzer, echt van heel, heel lang geleden. En het vak is helemaal niet veranderd. Mensen zien dat zo in die maatschappij verandert en omgangsvormen veranderen. Dat is in de gehele maatschappij zo. Dat zien we ook in de klassen terug. Maar in het primair onderwijs is het lesgeven aan kinderen in principe nog steeds hetzelfde als wat we 40, 50, 60, misschien wel 100 jaar geleden deden. Kinderen zijn leergierig, willen graag leren. En die hebben behoefte aan iemand, aan een bevoegde leraar in de klas, die dat goed kan begeleiden. En dan maakt het niet uit of je of jij zegt. Een professional voor die groep, die didactisch en pedagogisch goed is onderlegd, die aandacht heeft voor die kinderen, die weet wat ze nodig hebben, die goed met ouders kan praten. En die in een team werkt, waarbij de schoolleider goed faciliteert om dat allemaal voor elkaar te boksen. Ja, dan is dat werk nog steeds fantastisch. En dan zijn die kinderen ook nog steeds heel leuk en heel lief. Duidelijk. Ik heb een vraag voor jou, Karin. En die komt van Henk en die zegt... Hoeveel geld zit er in de stakingskassen van de vakbond? Bijna niks. Kun je hooguit een week van staken? Daarom willen de vakbondsbestuurders niet staken. Het is niet helemaal een vraag, maar ik ga hem toch aan je voorleggen. Klopt dit? Nee. Niet op die manier. Nee, er is zeker een stakingskas, ook bij ons. Maar wij zijn maar een hele kleine vakbond. Dus in die zin is het wel beperkter dan bijvoorbeeld de stakingskast van de AOB, ga ik vanuit. Want die hebben natuurlijk veel meer leden. Ja. We hebben gewoon maar een hele kleine doelgroep, die schooldirecteuren. Dus wij moeten, als we actie voeren, moeten we dat heel slim doen. Ja, dat klopt. Even voor de luisteraar, als je gaat staken, dan kun je via de vakbond een deel van je salaris uitbetaald krijgen. Maar hoe lang zouden jullie kunnen gaan staken? Nou, dat vind ik een hypothetische vraag. Dat heb ik niet uitgerekend als zodanig. En ik ben ook veel meer van dat we nou eerst op zoek gaan naar van op welke manier we ons punt kunnen maken. En dat zijn volgens mij ook heel veel acties. Daar ben ik zeker met meneer Rovers eens. Hè, van je zou kunnen kijken, kun je wat meer actie doen? Ja. Maar dat hoeft niet meteen een staking te zijn. Er zijn ook andere acties mogelijk. Ja, precies. Maar deze luisteraar vraagt naar stakingen. Ja, maar goed, dan nogmaals. Wij zijn maar een hele kleine bond. En wij hebben dus niet zo'n ruime stakingskas als bijvoorbeeld de AOB. Ja, soms heb je ook geen stakingskas nodig. Hè. Je kan ook, wat er bij de lerarenstaking in 2017 tot en met 2019 zagen, was dat er heel veel besturen ook gewoon doorbetaalden. Dat was ook een staking die we... En dat vind ik wel het mooie. Als je gaat staken met elkaar, dus werkgevers en werknemers, ja, dan hoef je ook geen stakingskas te hebben om te gaan staken. Want dan betaal je gewoon mee als werkgever. Omdat je het belangrijk vindt dat we voor die kwaliteit van onderwijs strijden. Ja. Daar zijn we allemaal voor afhankelijk. Kijk, ik ben ook niet meteen van, nou, laten we morgen gaan staken. Je moet dan ook echt wel iets hebben meteen waar je weet voor je gaat staken. Hè. En daar zijn we nog niet uit. Dus dat was wel mijn oproep. Je moet actie gaan voeren. Nou, dat begint nooit meteen met een staking. Ik heb dat wel vaker gedaan. En je begint eerst met mensen informeren en mensen verzamelen. Wat is er nu nodig? Wanneer hebben we het nodig? Wat hebben we nodig? En dan ga je kijken hoe groot is die actiebereidheid. Nou ja, en ik denk wel, als er een oplossing komt, dan is staken niet meteen het eerste. Maar het is wel gewoon een reëel middel dat je kunt inzetten. Dus ik ben er niet vies van. Je ziet dat het gewoon ook soms werkt. En de andere sectoren waar ook dat extra geld voor nodig is, ja, die gaan de straat op. En soms moet je je gezicht laten zien, met je vuist op tafel slaan om extra middelen te krijgen. Ja. En ik vind dat we daar als onderwijs soms wel eens te lief voor zijn. Dus ik ben het eens met... niet eens. Ik sluit het zeker niet uit in de toekomst, maar voor nu is dat wel echt nog te vroeg. Ja. Sayeda die vraagt, schooldirecteuren die vertrekken, weet je naar welke sector ze gaan, Karin? Dat is heel divers. Kijk, het zijn natuurlijk wel mensen met leidinggevende ervaring. Nogmaals, de grootste groep die gaat met pensioen de komende jaren. Dus die zijn dat is met name een zorgelijke ontwikkeling. Dat we gewoon zien dat de schooldirecteur een oudere groep is. Maar anderen gaan gewoon naar andere sectoren. Waar ze een leidinggevende baan krijgen. En dat kan in de zorg bijvoorbeeld zijn. Het zijn vaak wel maatschappelijke sectoren. Maar ze blijven dus wel in het leidinggevende functies. Het is niet zo dat schooldirecteuren zeggen, dit trek ik niet, ik word toch weer leraar. Die zul je zeker ook hebben. Maar daar heb ik dat weet ik niet hoe groot die groep is. Ja, het is eigenlijk belachelijk dat we daar geen cijfers over hebben. Hè? Nee, absoluut niet. Nee, ik maak echt wel een aanklacht ook dat we daar als land ook veel te weinig kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar doen. Hoe komt het nu? Hoe groot zijn die tekorten überhaupt? Dat is al lastig om boven water te krijgen. Ja. En wil je een probleem oplossen, dan moet je toch echt wel goed in kaart hebben wat er nu aan de hand is. En ik maak me daar wel eens zorgen over hoe belangrijk acht je dan zoiets als het onderwijs. Als je daar ook niet vol je onderzoekscapaciteit op zet. Hoe kunnen we dit nu om gaan draaien? Daar heb je gewoon een startpositie bij nodig, maar ook wel kwalitatief onderzoek. Met die vraag die jij net stelt. Waar gaan die mensen nu naartoe? En waarom gaan ze daar naartoe? Ja. Ik noemde net al dat onderzoek van mevrouw Elkoes Boezie. En dat is het eerste kwalitatieve onderzoek dat ik gezien heb ten aanzien van het lerarentekort. Ja, wat mij betreft is het ook wel een oproep aan iedereen die het onderwijs belangrijk vindt om daar eens wat meer onderzoek naar te laten doen. Ja, over het schoolleiderstekort. Volgens het ministerie van OCW komt Nederland ongeveer 1100 FTE aan schoolleiders tekort. En dat zijn dan voltijdsbanen. En dan hebben we het niet over schooldirecteuren die dan het delen. Dus als we kijken naar per school één directeur, dan komen we in Nederland ongeveer 1100 schooldirecteuren tekort. En dat zorgt er dus ook voor dat we daarmee de mensen die de leraren moeten aannemen of die banen voor die leerkracht aantrekkelijker moeten maken, dat we daar al een tekort aan hebben. Als jij dit getal zo hoort, hè, Karin, 1100 FTE, dus 1100 voltijdsbanen. Mm-hmm. Wat denk jij dan? Ja, dat is een enorm probleem. Dat is ook waarom dat wij ook daar de media over gezocht hebben, om aan te geven van, ja jongens, het is nu echt wel 5 voor 12 met die personeelstekorten. Ja. Maar we hebben echt wel vaak het gevoel dat we daar heel erg alleen in staan. Ook vanuit de AOB geeft men niet altijd ons het gevoel van, hey, wij zouden met jullie willen optrekken. Toevallig zit hier iemand van de AOB. Een handreiking voor actie voeren, maar met name op de normale onderwerpen waar we sowieso al met elkaar contact hebben. Ja, daar voelt de AVS zich echt wel vaak alleen staan. Dus wij zijn vooral ook bezig met dit onderwerp gewoon ook daar op de tafels te leggen, waar wij in gesprek zijn met mensen in de sector, om het voor elkaar te krijgen dat mensen gaan snappen hoe belangrijk die schooldirecteur is aan de ene kant, maar ook hoe groot het tekort is en wat dat dan gaat betekenen voor het onderwijs. Ja, wij hadden het er net al even kort over, Thijs, voordat de uitzending begon, dat er best wel veel onderwijsbonden zijn in Nederland. Er zijn er 5. Ja. Karin, jij zegt, ik voel me als AVS best wel alleen. Waarom wordt het niet één grote bond voor het onderwijs? Nou, dat is ook meteen voor tekening. Je ziet met dit soort gesprekken ook, het wordt dan al vaak een eigen organisatiebelang dat voorop staat. En dat moet het niet worden. We zitten met een enorm probleem waar we allemaal mee te maken hebben. Of je nou de schoolleider vertegenwoordigt, de vakdocent of de leraar of het onderwijs en het ondersteunend personeel. We zitten allemaal in die schoolorganisatie. En we hebben er niks aan als je elkaar gaat afvallen aan die werknemerskant. Het probleem raakt iedereen. Hè. Je hebt die 1100 FTE schoolleesstekort. We hebben 10.000 FTE, dus zo'n 13.000, 14.000 personen die we missen in het leraarschap. En dat is dan wat we weten qua openstaande vacatures. Maar heel veel vacatures worden niet eens meer vrijgegeven. En dat echte tekort is nog wel groot. Dus we zitten met een levensgroot probleem. Het helpt dan niet als je allemaal vanuit eigen belang met vijf verschillende partijen gaat onderhandelen, volgens mij. Kan beter. Dat vind ik ook wel een opdracht aan zowel aan de AVS als aan de AOB als die andere bonden. Om daar gezamenlijk voor te gaan. Hè? Om te kijken hoe groot is die sector nou, wat is er allemaal nodig? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat we dat zo snel mogelijk oplossen aan die beleidstafels, aan dat actievoeren. Maar ja, als we eerst allemaal vijf verschillende programma's naast elkaar gaan leggen voordat we daar aan toe komen, dan wordt het vrij lastig. Ja, het is natuurlijk wel zo dat wij op heel veel onderwerpen als vakbonden samen optrekken. Met name aan de beleidstafels. Dat gaat heel goed. En ook bij de CAO-tafel wordt er in eerste instantie altijd gekeken naar kunnen we samen optrekken. Alleen ja, op het moment dat de leden het gevoel hebben van de andere bonden steunen ons niet, dan moet je soms ook kiezen voor je eigen positie en zeggen van ja, maar wij vinden dit zo belangrijk. Wij hebben de leraren toen gesteund in hun verzoek om een salaris erbij te krijgen. En we vinden dat de andere bonden eigenlijk nu ook de schoolleiders zouden moeten steunen. En dat gebeurt gewoon niet. Ja, dan wordt het een vrij technisch overleg. Maar volgens mij, als je ook de vorige rondes kijkt, ik heb net even de cijfers ook bij elkaar opgeteld. Schoolleiders zijn er procentueel en ook dus nominaal het meest op vooruit gegaan vorig jaar. Dus heb je het echt over dubbele cijfers qua loonsverhoging in 2022. We hebben een onderzoek laten doen, klopt het nu? Die leraren hebben destijds, dat was verkeerd ingeschaald. Daar hebben we ook een onderzoek naar laten doen destijds. En daar bleek dat het niet rechtvaardig was. Er was een loonkloof tussen het primair en voortgezet onderwijs. Nou, dat verschil is ook vorig jaar gedicht. Eindelijk na heel lang actie voeren. Ja. Dus dat kwam ook niet zomaar op tafel. Er is gewoon hard voor gestreden. Zeker, en we hebben de schoolleiders, de leraren ook in gesteund. Zeker. In dat onderwerp. Ja. Maar het is ook zo, en daar hebben we het straks ook over gehad, dat natuurlijk de meest ervaren leerkrachten en de schooldirecteuren, dat het verschil daartussen maar heel klein is. En de schooldirecteuren nu wel telkens met extra vragen van hun besturen weer worden opgezadeld. Ja, door extra scholen tot zich te nemen. En daar staat niets tegenover. En wij vinden dat gewoon niet meer kunnen. Nee, helemaal. En dat zijn we roerend eens. Hè. Dat bleek ook uit dat onderzoek wat we vorig jaar met elkaar hebben laten doen door een onafhankelijk instituut. Daaruit bleek dat dus die taken van die schoolleiders veel meer waren dan waar ze eigenlijk voor betaald werden. Dus daar ligt volgens mij nu ook de grootste winst. Ook als je kijkt naar hoe kunnen we die schoolleider nou beter belonen. Dat is naar die besturen toe gaan en zeggen, je leerlingen bij krijgt. Dat hoort er volgens mij ook bij. Sorry? Dus op het moment dat je alleen maar extra scholen toebedeeld krijgt, van nou, doe die school er nog maar bij, want we hebben niemand anders. Ik vind dat daar ook eens tegenover mag staan. Ja, ik denk dat we het daarover eens zijn. En dat is het gesprek dat je inderdaad dus met de besturen moet gaan doen. Hè? Dus dat is iets wat we in de functie, waardering, functiebeschrijvingen, die zijn we nu ook aan het maken, aan het herijken. Dus daar kunnen we zeker rekening mee houden, vind ik ook. Maar het klinkt alsof jullie het eens zijn, Karin. En toch zeg jij, ik voel me niet gesteund. Nee hoor, wij moeten het nog zien. Want er liggen concrete voorstellen van de AVS op tafel. En tot nu toe bleek dat we daar toch wel alleen in stonden. En over welke concrete voorstellen heb jij het dan? Dan heb ik het hier concreet over het verschil tussen de meest ervaren leerkrachten en de salarissen van de schooldirecteur. En het feit dat bij de schooldirecteur er nu telkens weer opnieuw extra scholen toebedeeld worden. En dat daar niets tegenover staat. Het heet het zogenaamde schoolgrootte. Met een deftig woord. Dat telt nu helemaal niet mee in die functiewaardering. Dus mensen krijgen steeds meer werk, krijgen steeds meer verantwoordelijkheid voor een grotere groep leerlingen, soms voor meerdere scholen. En er gebeurt helemaal niets met hun salaris. En dat vinden ze gewoon niet meer kunnen. Ja, maar in hoeverre, hoe komt het dan dat je je dan niet gesteund voelt door bijvoorbeeld de AOB? Omdat zij dat niet met ons eens zijn. En de andere twee bonden ook niet. Maar Thijs zei net van wel, en die is van de AOB. Ja, we hebben het ook in onze eigen inzet staan, hè, dat we daar een onderzoek naar willen laten doen. Ja, dus onderzoek, maar dat is iets anders dan ook gewoon boter bij de vis. Oeh, ja. Ik vind het best wel pittig, moet ik eerlijk zeggen. Want we zitten. Ik ben het wel gewend hoor. Nou ja, meer is dat we zitten in een best wel nijpende onderwijssituatie. Je probeert mensen niet pessimistisch te laten worden. En dan zijn er twee vakbonden die hier zijn. En daar ben ik heel blij mee. En dan denk je, nou, dat zijn de voorvechters voor het onderwijs. Jullie gaan de barricades op. Jullie hebben een plan, een visie, een langer termijn iets. Maar jullie zitten... Jullie werken elkaar onderling ook een beetje tegen. Ja, dat is wat ik zei. Het zou fijner zijn als je met één gedeeld verhaal zou komen voor die hele sector. Ja. En dat werd net ook al gezegd. We zitten nu op een punt in te zoomen waar we soms wat van mening verschillen. En dat we daar ook nog best heel dicht bij elkaar liggen. Maar over het overgrote deel zijn we het gewoon enorm eens. En trekken we wel samen op. En dat je verschillen houdt, daar ben ik niet blij mee. Maar blijkbaar is dat zo. En nog maar even terugkomen op dat punt dan. Het staat ook in onze inzet dat we willen gaan kijken. En ik ben van mening, als je extra geld vraagt, moet je dat goed onderbouwen. Daar zijn we ook altijd zelf mee bezig. Hè? Dus als we iets vragen, dan willen we dat gewoon goed neerleggen met goede argumenten. Want je hebt extra geld nodig. En ja, extra geld, dat weet ik uit ervaring, krijg je niet zomaar als je erom vraagt. Je moet er wel wat voor doen. Ja, we weten ook dat het allemaal niet... in één dag is opgelost. Het schoolleiderstekort, het is gigantisch. Karin, als we even vooruitkijken. Jij bent van de Algemene Vereniging Schoolleiders. En jullie zeggen, de toekomst ziet er ook niet zo goed uit... voor de hoeveelheid schoolleiders in het land. Hoe kunnen we dat tij nog keren? Nou, dat tij kunnen we vooral keren... door heel goed onder de aandacht te brengen... dat het een prachtig vak is, dat schoolleiderschap... En dus veel aantrekkelijker te maken ook voor mensen om daarin te stappen. Ook mensen duidelijk te maken dat ook als je uit een andere sector komt... kun je als zij instromen ook in dat schoolleiderschap instappen. Maar aan de andere kant dat we er wel voor moeten zorgen... dat schoolleiders dan ook zich voldoende toegerust voelen om dat vak te kunnen doen. En dat heeft heel veel facetten. Dat heeft het facet van salaris, daar hebben we het net over gehad. Maar dat heeft ook het facet over dat zij zich voldoende zich door een bestuur gesteund moeten voelen. Dat zij collega's moeten hebben die hun kunnen steunen. Dat er een beroepsorganisatie zoals de onze is waar zij opleidingen kunnen doen... zodat ze bij de tijd blijven. Dat is belangrijk dat... In die hele discussie die we nu hebben met het ministerie van Onderwijs... dat ze weer meer handelingsruimte krijgen, de schoolleiders... dat ze weer meer kunnen doen wat de leerlingen in de school daadwerkelijk nodig hebben. Dus het is een vraagstuk met meerdere invalshoeken. En die invalshoeken moeten we allemaal tegelijk moeten we die proberen... op de juiste manier richting die schoolleiders te draaien. En dat moet allemaal tegelijk... Ja, we zijn op al die verschillende fronten zijn we bezig om de positie van die schoolleider en het belang van die schoolleider voor de kwaliteit van het onderwijs, om die echt onder de aandacht te brengen. En we merken eigenlijk nog te vaak bij mensen dat ze geen idee hebben wat zo'n schooldirecteur eigenlijk allemaal doet. Ja. Daarom is het ook fijn dat we hier het afgelopen uur over mochten hebben. En met name ook hoe belangrijk die schooldirecteur is, onder andere voor die kwaliteit van het onderwijs. Als een schooldirecteur voor langere tijd er niet is, dan gaat de school uiteindelijk langzaam maar zeker draaien die naar beneden toe in kwaliteit. Thijs. Het is gewoon cruciaal, een cruciale rol en ook nog heel erg betekenisvol voor honderden leerlingen in zo'n school. Thijs, ben jij heel optimistisch? Ik ben altijd optimistisch, omdat het een ontzettend toffe sector is om in te werken. Ik geloof ook altijd wel in de maatschappij dat ze inzien hoe belangrijk het is. En op een gegeven moment ook wel boter bij de vis willen doen, om die dan nog maar een keer te gaan gebruiken. Maar we zullen wel aan de bak moeten. Hè? Dus ik ben optimistisch, maar we kunnen heel veel praten. En dat is ook fijn. Maar we moeten ook gewoon de straat op om te laten zien waar we voor staan en hoe belangrijk dat is. Staat er al een actie van de AOB gepland? We zijn momenteel echt aan het kijken waar we naartoe gaan. We zijn vanwege het lage loonbod dat er ligt wel aan het kijken. Want we weten dat we daar niet mee gaan redden. 16 mei beginnen we daarmee het voortgezet onderwijs. We zijn zeker aan het kijken hoe we toch weer op de politieke agenda gaan krijgen. Dus we gaan meer van jullie horen. En wellicht dat jullie samen ook nog een goed team worden. Ja, zeker weten. Dit was Vroeg van vrijdag 21 april. Dankjewel Thijs Rovers, bestuurslid van de Algemene Onderwijsbond... en Karin Struis, voorzitter van de Algemene Vereniging Schoolleiders. Fijn dat jullie hier waren. Maandag zit Stefan Komdi weer voor je klaar met een nieuwe gast en een nieuwe Vroeg. En jouw ochtend gaat verder met het NOS Radio 1-journaal met Astrid Kersenboom. En ik wens jou een goed weekend. Fijne dag. We'll be right back. 6 uur.